català. Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Ya comenzamos la segunda hora, con música dos minutos otra vez. Sí. Vamos a hablar de nuestro amigo contador. Sí, do contador, vamos a hablar con él. Porque el día 26, a las 19 horas, dice FEN, L'Hospitalet Humor. L'Hospitalet Humor. Sí. Ahí se o... Entonces, Alberto Contador terá una intervención en L'Hospitalet, en un local determinado. Sí, en L'Hospitalet. Pues con Raúl Alcaraz, sí. Catalán, de Hospitalet, y o galego, o no su amigo Alberti Montes, o Albert. Contador. Pues será en el Centro Católico de Rambla de Justo Oliveras, número 34. Lembren que el día 26, que este Vendres. Domingo no, o próximo domingo, a las 19 horas. A 7 de la tarde. Pues él para encherse a... Fartarse de rir. fartarse, porque é o único que nos queda, pois, é fartarnos de rirnos. Ademais dicen que é productivo, que ademais sí. é o mellor que hai para a saúde, que non se gasta demasiadas enerxías, que o corazón se renova, que, sí. Bueno, a risa sei que... Ademais... Unha actividade infinitos músculos. O mellor remedio para todo, non? Dicen que se moven por riba de 1000 músculos. Pois, pues, bueno... Todos os que temos... Pois esperemos que ese día, pois, xa... Lembren que é o día 26, ás 7 da tarde, pois, en Rambla de Justo Oliveras, del Hospitalet, número 34. Bueno, falando de... dos contador de cousas interesantes, pois sabedes que precisamente o seu irmán Xosé Manuel, que nos ten ao día de moitísimas cousas que sí. se realizan e que se fan, pois mandounos un correo no que nos indica que todas aqueles que queiran participar, pois métanse no blog que ten Air Manager, e ali pois aparecen todas as informacións, todas as actividades intervencións que fai o noso amigo contador, porque fai poucos días pois pues, estuvo en hai poucos días estuvo tamén en San Boi, exactamente, sí. Que me contou un veciño que estaba, vamos, que se ve, eu non sabía que era seguidor del, pero que coñecía, e entón díxome que foi a velo, foron unhas cantas. Eu, claro, como era tarde, pois tiño un pouquiño de pereza. Yo os venres a noite, estás máis ou menos... Sí. Xa é final de semana, non? Exactamente. Bueno, pois pues eso, airmanagerproduccións.com. Aí poderán ver todos os... algúns sketches do noso amigo Alberto Contador en marcha, da a propiedade intelectual, o humor, contratación de artistas, bueno, quen son, a promocións, etc. Airmanagerproduccións.com. Sí. Aí que precisamente, me parece que na feira deste Doviño, que tiña que ir a Emilio Rúa, se ve que tuvo aquelo, pois, ben... Cheo. Ben cheo. Bueno, a música axúdanos a adubiar estas nosas conversas e axúdanos para que, de mentres que escoitamos unha peciña de música, comunicámonos con Galicia, ¿verdad, Xosé? Sí, vamos a intentar... Vamos a poñer primeiro... Si chove en Galicia. Vale, primeiro vamos a poñer unha peza de música que nos ten preparado xa aquí o noso técnico. E despois conectaremos con Galicia. Vamos a ver. Thank you. esta música de Río Bo sírvenos para dar allá en vida y saludar a o noso contertulio ali na Baixa Limia, non? Pablo. Sí, bueno, Pablo, é toda unha institución o que nos informa dunha forma clara e contundente. Somos os mellor informados do mundo mundial sobre o tema meteorológico. Neste momento, cualquier veciño de Lobios pode saber se chove ou non chove en Lobios. Bueno, correcto, Pablo. Moi boas tardes, Pablo. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos, por falar, perder estes minutinhos connosco para falar de cousas que ti dominas, aínda que sexa, como dixo, por afición, pero que en realidade ti levas moitísimo traballo nese aspecto, non? A meteoroloxía. Bueno, pois, a verdade é que moito traballo non, porque con estas máquinas automáticas hoxendía... Ah, porque che gusta, queres decir. Porque, non solamente se dedicas a investigación meteorolóxica, sino tamén nos vemos aquí por o internet, por as redes sociais, que hasta excursións e outras cousas, non? Sí, no, buscando información en directo. Sí, amigo. Hai que buscar pasatempos aquí na zona. Hasta... Como temos tantísimo para ver, pues sí, resulta bastante fácil. Sí, accedendo aos puntos culminantes, pois desde aí as visións son moito máis prodixiosos, non? Fantásticas. O que pasa é que nos pos os que estaban a distancia, os dentes largos, cando faz esas circunferencias, non dando a volta, grabando toda a volta do... Sí. Home, bastante rudimentario porque é cun móvil, pero bueno. Sí. Polo menos dá para facer unha idea da paisaxe que hai. Claro. Sí. E non atopades algún lobo por aí, seguro? De momento non. Porque hai, non sei, según teño entendido, os da Baixa Limia, os da páxina web da Baixa Limia, publicaron unhas fotografías nas que aparecían precisamente dos ou tres lobos nun camiño. No, desde logo, mostras de que os hai sí que se atopan, pero bueno, claro, os lobos pero... de momento ainda non nos vimos. Sí, pero antigamente os lobos facían falta, era un animal temeroso, non? Que causaba pavor por as desgracias que facían as facendas, non? Hoxe en día é un animal decorativo que ojalá o podamos ver para fotografiálo, non? Ten razón. Bueno, contanos, como tes montado todo ese traballo tan importante, tan interesantísimo? Bueno, é un pasatempo máis. Aproveitando as boas condicións, cando as hai, sí. Pois cada día pois recorro unha zona diferente. Recorridos cortos, porque fagos por as tardes, pero bueno, dan para ir coñecendo rincóns con encanto, porque hainos... Pero moitos. E eu estou vendo aí que unha foto que o encanto tamén o levas tú acompañándote por aí arriba, non? Moitos casos. De vez en cuando tamén. Lembrando cousas, por exemplo, hasta romanas, non? Pasamos rápidamente do tema puramente paisajístico ao tema científico, non? O tema... Pero vamos a ver, estas rutas a veces parecenme demasiado largas como para non facerlas combinando o todo terreno con os pasos, non? Porque hoxe tú vin alá na cima da Cruz do Touro, non? Ou por alá. Na Cruz do Touro ainda me falta por ir, pero ando ben de cerquiña. Moi cerquiña. Já vi algunhas fotos, xa por aí cerca, sí. Sí. Pero bueno, si o todo terreno, pero o menos posible, porque isto que hai que verlo é a pé. Claro. Efectivamente, porque, pero non se ve tan ben, Sí. Como? Que non se ve tan ben camiñando. Vese. Sí. Mellor. Porque a ruta foi... Chegaste a traer os carrís, tampouco, verdad? Sí, os carrís. A ruta esa foi... que chegamos á cima do Xurés, pois deixamos o todo terreno á entrada das sombras. Efectivamente, sí, señor. Desde aí, que me mandaches unhas fotos a min, ademais, non? Esa é a que me propuxetes ali facer no verán, non, Xosé? Sí, porque eu quería facer unha publicación que se fixe en Portugal, non, desa ruta, entonces mandáchesme unhas fotos que despois chegaron xa fora de tempo para poder publicar, sí, non? Sí. Pois sí, nese día desa ruta, pois empezamos nas sombras, das sombras fomos aos carrís, dos carrís a nebosa, e de nebosa baixamos as sombras outra vez. Pero esas sombras, como, de onde lleven o nome? A ver, que hai moita sombra aí ou é que teñen un nome así doble significado de sombras por culpa de que en algún momento... Bueno, quizás sea por o tema da sombra, non? Porque está en casa... Ou porque é moi fondo, non? Ahora, a ver, eso ten unhas razóns xeolóxicas claras, non? Sí. Está entre dúas montañas porque aí formouse, era o origen dun circo, dun glaciar que se orixinaba aí, aí estaba o círculo glaciar aí nas sombras, non? E que baixaba no século, fai 10.000 anos antes de Cristo, por exemplo, non? E chegaba hasta cerca de Vilamea. Por iso se ven esas pedras por aí abaixo que se chaman morrenas laterais, non? E as pedras con estrías, non? De, do rozamiento dos hielos cando baixaban, porque iban avanzando centímetro a centímetro e facendo esas, esa obra... Deixando de, ese rastro, ese non? Ese rastro, sí. Uh-huh. Entón, quizás a sombra sea porque lle dá sombra rápido, non? O estar encaixado por unha montaña por o lado este e outro por o oeste, non? Un val, non? Sí. Non, Pablo, non crees que por eso? Sí, sí, sí. Me imagino que o nome virá de aí. Claro. E tamén hai minas aí, non? Hombre. Non? Pablo, aí están as minas das sombras, non? Sí, sí, están as minas das sombras, sí. Sí, sí. As minas de volframio, do tungsteno. Sí, pero sí. Pechadas, non? Na Segunda Guerra Mundial, aquilo foi unha cantidad de xente que circulou por ali porque iban todos a buscarse a pedra que valía casi como ouro, non? Uh-huh. As pedras de volframio. Porque eran necesarias para a construcción dos cañóns, non? Para as características mecánicas, non? Contra a explosión, os cañóns necesitaban iso. Entón, estaban a precios elevadísimos. Uh-huh. Entón, xente iba e aquilo pasou a ser como a febre do ouro americano, eh? O sea, aí chegou, o sea, que había ahí... violencias de todo, eh? A explotación estaba a orden do día aquelo dali, non? Sí, sí, sí. Jolín. E as dos carrís... De feito, era tan importante que, bueno, a xente, evidentemente, daquela sería a forma de buscarse a vida. Claro. E recentemente, aí na zona de, por riba de Buzas, ensinaron San Paio, a boca non? De, sí, por riba de San Paio. A boca de outra mina tamén, bueno, a pequena escala, pero da cual tamén sacaban volframio. Tamén había volframio por aí, non? Sí, sí. Era, naquel momento enriquecíase a xente. E de feito, houve unha gran emigración hacia esos puntos desde moitos sitios, por exemplo, de Portugal. Moitos dos habitantes de Lobios teñen orixen das minas da sombra, non? Que viña acudían as minas e despois casábanse por aí, por Lobios, por aí, non? Jolín, sí, sí. Facían intercambio, vamos. Efectivamente. Sí, sí, sí. O sea que a Baixa Limia podese gabar de ter a Pablo como non somente meteorólogo, sino tamén coñecedor paisaxístico e ademais senderista. Sí, señor. O Pablo ten unhas condicións moi especiales para poder comunicar estas cousas, non? E ten unha cantidad de coñecementos enormes. Eu, desde logo, teño que reconocer que as primeiras veces que empecé a interesarme por a historia de Lobios foi a través das páxinas web esa que facía Pablo, non? Uh-huh. Que facía no concello e que empezaba a poder datos históricos que realmente me resultaban pois sorprendentes, chocantes. Aí dixen, coño, si estamos nun sitio moi importante. Un hombre. Lógico. Ademais, o señor Pablo é máis que seguro que cando sale pola mañán, mollo o dedo, sale, e xa sabe por onde ven o... No, hoxendía o dedo únicamente toca a tecla onde lle dá toda a información, non? Sí, sí, o sea, as máquinas que ten. Pero vamos a falar un pouco das técnicas, non? Eu creo que ten evolucionado moito a tua estación, non? É que escoitote mal, perdona. Digo que a estación meteorológica ten evolucionado bastante, non? Desde os últimos tempos que nos viramos, non? Incorporando algunhas cousiñas, pero o básico sigue sendo o mismo. Sí, pero estás conectado con redes nacionales, o sea, en cualquier momento se pode... É un foco de información para todo o país, non? Sí, no, desde logo Meteo Galicia, colle, o sea, teño conexión directa con Meteo Galicia. Da AEMET, e tamén en algunha ocasión xa vin que colleron datos de aquí, porque cando poñen Lobios na primeira cadena, xa seguo algunha vez, cando poñen datos de Lobios, pois evidentemente é desta estación, porque non hai outra. Claro, conectase directamente, claro, e emite. Sí. Emite cada dous segundos, non? Ou algo sí, así. Sí, sí, sí. Entón recibirá algún tipo de axuda económica, non? Pois a verdade é que non. Estas son preguntas catalanas, a ver se me entendes. Pero eso non é costumbre. A xente que traballa debería recibir algún emolumento, por lo menos, a ver, esa aportación... Pablo, estáse queixando un catalán que está aí no técnico. O noso técnico di, pero como é posible que pasen estas cousas últimamente? Pois, isto é un hobby, non é un traballo. Sí, pero... Como hobby, pois, evidentemente, cóstame cartos a min. No, pero a xente debería recoñecer esa labor que estás a facer. Non por como monumento somente, sino por o feito de que, non sei, publicalo en sitios oficiais, darlle un pouquiño máis de valor que en realidade o ten, non? Aparte de que... Sí, a inversión inicial, desde logo que foi miña, agora non, agora desde que Meteo Galicia, máis ou menos, pois, recolle información de aquí, pois total somos 4 persoas en toda Galicia, que temos estacións particulares das cuales eles toman datos. Entón, bueno, dános a oportunidade de ter un stock de sensores, si acaso algún deles falla, pois hai opción de que non lo repoñan. Pero bueno, que foi a inversión inicial, eso foi por conta miña. Eso é moi importante e moi interesante para a zona, máis que nada, hasta para os incendios, ¿eh? Lógicamente, o tipo de información meteorolóxica, a prevención de incendios, seguro que se servirase deses datos que vostede... Debería servirse, claro. Claro, que eso é importantísimo. O grau de humedad, temperatura, dirección do aire, eso... Claro, porque o incendio non se basa só nun dos parámetros, ten por lo menos 3 que son fijos, no, temperatura, humedad e que máis é vento, non? É vento, sí, sí. Entonces, eu creo que é vital, non, ter unha información científica do tema para poder calcular... Para o inverno, cando pode haber unha ventosidade enorme ou pode haber un gran temporal, lóxicamente, esa estación meteorológica seguro que dará información máis que abondo para poder collela a nivel nacional, ¿no? Claro. Efectivamente. Sí, un punto máis de muestreo de datos. Claro. No, sí. Pero si a vivienda de Pablo, que además é paradisíaca, non, que dá no alto da... Como se chama? Da Lomba, non? Donde... No Alto da Lomba, efectivamente. Alto da Lomba. Entón, ten un paisaxe para baixo que é unha das deudas que ten, por menos que se comprometeu comigo a poñerlle unha cámara web que pode emitir cada 2 segundos un barrido de como se vai movendo lobios, porque ele evoluciona moi rápido. Pero... Se as regalaran, estaba posta xa. Eso yo dixeches a outra vez, o sea... Bueno, podes fazer esa micro cámara que levan os ciclistas, o mellor. Aparte da cámara, o que pasa é que despois hai que conectala con internet, hai que conectala con electricidade e todo eso, pues non é solamente o gasto da cámara sola, ¿no? Claro, e a cámara e a instalación. Claro. Exactamente. Pois, Pablo, aparte disto, de todo este conxunto de cousas que leva no enfocado hacia o tema meteorológico, que ainda non nos informou se choveu ou non, pero bueno, esto... Seguro. pero o tema é que, por exemplo, é un innovador, é que se te teña que copiar, por exemplo, para forro de enerxía. Sí. Sí. Eu creo que é pioneiro no tema de utilizar enerxía solar para poder quentar a auga, non? Solar e eólica, seguro, non? Non, a eólica creo que non. Eólica non, de momento solar. Bueno, pero cobrarán, máis que seguro que lle cobran, porque están cobrando sol, eh? Por os paneis, logo, entón. Estamos en Galicia, non en Cataluña. Sí. Non nos pillou o técnico. De momento ven gratis. Sí, sí. Ah, bueno, menos mal, porque ahora están cobrando hasta o sol. Sí, sí. Pois, que ademais é un tema pioneiro que se debía poñer máis en práctica, porque, aparte de que o horario do sol non é demasiado, pero non ten por que ser exactamente sol. Non ten por que haber sol, exactamente. Non, o rendimiento é bastante inferior, pero bueno, sí que consigue... A rebaixar algo a temperatura que ten que cantar o gasóleo. En cualquier diferencia de grados que capte do sol, pois é iso a menos que se consume de gasóleo. Pois realmente vai a restar, vai a conciliar o seu, as súas calorías con as do gasóleo. Entonces, fan falta moitos para unha vivenda máis ou menos, non sei, 100 metros cuadrados para unha vivenda dese tipo. Pode, é moi alta a inversión, quero dicir, os paneis teñen que ter unha durabilidade grande ou como... É que son diferentes variables, depende do número de persoas que vivan, o número de baños que haxa na casa, o sea, sí. Son varios parámetros. Ajá. Pero bueno, o que en si as placas solares non son moi caras. Non. O sea, que non é unha inversión moi grande. Sí, e amortízase con pouco tempo, non? Sí. E non fan falta moitas, entón? Dúas, máis ou menos, unha vivienda normal, unha, dúas plaquiñas. E ese metros cuadrados, quanto sería? Pois deben ter dous metros cuadrados. Sí. Claro, e iso cualquier techo cabe perfectamente. Sí, perfecto. Iso camuflas en cualquier esquina. Sí, estéticamente non afecta moito, estando nun sitio nada, entre bosque, non? Como pode estar a tua casa, aí sí. Ni se nota, non? Nada, en absoluto. Sí, sí. Os veciños nin saben que as teño. Claro, porque miran da baixa. Pois con cuidadinho, eh? Son capaces algúns de darlle demasiado. No creo. Bueno, pero quero dicir que teñen unha tecnoloxía moi moderna últimamente, avanza moitísimo ese asunto das placas solares, non? Sí, eu me vi últimamente que algunhas que hasta sin solar, o sea, de noite, incluso sacan de rendimiento bastante pequeno, pero bueno, y esa agua que de noite consiguen sacar rendimiento. E esa agua que utilizas preferentemente para ducharte tamén, non? Sí, no baño. No baño. O sea, combinando con o gasoile, pues... No baño e hasta para calefacción, dependendo de como... Dependendo para calefacción sí que non é rentable, porque no inverno tampouco. Non hai moitas horas de sol, claro. No inverno, cuando realmente fai frío, e entón, para calefacción sí que non é rentable. Sí, e compriría máis, ao mellor, tamén, non? Sí, máis placas. Máis claro. Placas, e claro, se si hai días de inverno que fai frío, pois pues non sería suficiente. Hombre, claro. Pues temos aí pues Pablo polifacético, non, porque está creando, porque isto realmente é unha iniciativa personal, isto non vai é o que a promove, o que a propón, o que ponga ao alcance de que a xente vexa copiar, non, exactamente, que iso é produtivo. Pues, sí. Produtivo, quero dicir. No, que lle sirva nas casas para poder aforrar enerxía, non? Claro. Que é un dos grandes objetivos que se temos en todo o mundo, non? Claro. Entonces, eso empezar por aí, non? Despois a estación meteorológica totalmente altruista, un servicio público gratuito, non? Que podemos todos acceder a través de internet. Eu cando quero saber, por iso sei que está chovendo en Lobio sin que mo diga. Bueno, as comunicacións que tivemos precisamente con Galicia xa nos dicían de que o tempo estaba bastante alodado ali, non? Que chovía bastante. Esta revolta con frío, incluso. Con frío, sí, non? Claro. Sí. É con frío, ademais, non? Cando aquí estamos pasando unha ola de calor... Sí, sí, vamos. Hombre, bastante... Andar xa en manga corta, casi sí. A chaqueta que temos que andar hoxe. Non, pois aquí, cando eu viñaba aquí para a radio, pois andábamos 21 e medio, 22. Claro. Carai, que nos dera. Claro, pero ves onde está a diferencia entre Cataluña e Galicia? Pues, aí, esas son... As claves independentistas hai que buscarlas por ese lado, por outros igual, non. Claro. Bueno. Meteolobios.com. Estou mirando fijamente a cara de Marc, ¿no? Sí. Meteolobios.es, non? Esa é a página na que cualquier persoa pode achegarse aí a comprobar todos os datos que están publicados. ¿No? Pero todos os datos son legibles para a persona normal ou fai falta un traductor? No, eso entendió calquera. Cima de Vila Lobios, non? Están perfectamente explicados, entendes calquera. Pero son bastantes aparatos os que teñen que terse, a máis conectados directamente, é dicir, ter que ter unha estación con moito... A inversión tuvo que ser alta, eh? Bueno, non foi pequena. Ves. Pero bueno, estas maravillas técnicas que hai agora, que nun pequeno aparato vai, é un pack, vai todo incorporado. O sea, abulta moi pouquiño. Carai, pero... Da frío do vento, ou a temperatura aparente, bueno, a base de, das nubes, a verdade é que... Non, podes sacar cosa... moitos máis datos, incluso temperatura nas nubes, non sei, sí, eu creo que suba. Hai infinitos variables, ou moi, infinitos ou moitísimas variables que se poden obter, non? Sí. Home, incluso se pode se añadir máis sensores, temperatura do suelo, a humedad nas follas, o sea, ten varios sensores que, bueno, que se poden ir engadindo a... Y eso, ao final, pues... estación base, digamos. Ajá. Fan unha combinación de cifras que ao final chegan a un resultado dunhas previsións bastante rigurosas, non? Sí, máis ou menos. O por menos sabemos como estamos naquel momento. Claro. Bueno, pois pues, o tema está que nos apalancamos aí ao lado da estación e non movemos como estamos aí abrigados da chuvia. Pero e esa visita a Palleiros para cuando queda? Xa fomos. Ostras, joder. Es felicidade enorme, ¿no? Estaba mirando aquí na web pensando que ainda estaba descaviñando. No. Esa xa está feita. Sí. Que é unha ruta preciosa. Cando se chega o alto de Palleiros e se divisa o embalse de Vilariño das Furnas, bueno, é unha vista fantástica. Vilariño das Furnas. Sí, que esta queda na vertiente de Terras do Ouro, non? O sea, hai que subir por outra monta. Sí, para Portugal, pero non para o lado do Quinxo, que tamén xa sei que foron. Tamén foron o Quinxo? Sí. Bueno, pois, pues, a ver, eu a que me tiñas programada era a das sombras, non? Porque, sabes por qué? Pero cantas porque horas? Porque é a única que podo facer eu, porque é bastante llana. Pero bastante llana. Cantas horas son de tra... É larga, hai que levar o coche hasta a Vise do Xurés, leva ese coche, non? Sí, levando todo o terreno hasta a entrada, eso é fácil. No, hasta a Vise do Xurés. Ui, desde ainda dá que andar. Pero en llano, non? Bueno, hai que baixar aí un pouco o río Vilameá e despois volver a subir, non? Sí, esas son ida e volta 16 kilómetros. 8, 16. Ah, pois non, posiblemente nunha tardiña faise, non? Ou nunha, sí, ou a mellor unha. Eso faise nunha tarde. Ah, levas unha mochila con viandas da zona. Pero para poder chegar hai que levar a lá directamente que alguén leve diante os bocadillos e os poña lá, porque senón dase a volta. Non se pode levar unha mochiliña ali, sí, elementos... Pero despois hai os cómodos que o toman antes e dan a volta. Non, hai que deixalos en destino, non se chega hasta lá sin... Mandar un cun coche e que leve os bocadillos e a xente que chegue ali, que faga a merenda e despois de volta para atrás. Que te vou dicir, está tan ben organizada, tan ben señalizada que hasta se pode facer en bicicleta? Ou non? Pablo, esta resposta é para ti. Digo, podese facer en bicicleta, porque se estes sendeiros, se os estades camiñando tantas veces, seguro que están tan trapicheados, como din aquí os catalás, que seguro que teñen certa... Claro, certa limpeza. Eu digo, che, porque pregunta isto, Xulio, porque é un ciclista que fai rutas por aí, da bondo, por aí aparece. Aparece, por menos, no, nas rutas esas da do Facebook, non? Sí. Aparece ese circuito. O que pasa é que igual Xulio, cando se entera, igual manda asfalto lá antes. No. A min o asfalto faime daño, non? É precisamente o que me gusta máis, é precisamente eso, de intentar que chegar a zonas determinadas. Tanto é así que cos amigos temos ido a facer a ruta das Bárcenas, non? As Bárcenas, sabes que é unha zona onde tiñan, é un campamento de tiro do ejército español aí en Navarra, non? E é un pequeno deserto, é difícil de atravesar, todo de terra, que a veces o vento molesta e estorba moito para poder fazer. E aí disfrutamos moitísimo, 40 kilómetros de percorrido moi interesante, non? Bueno, que me claro, salín do guión. Se te quería, sales da ruta das sombras, quedamos todos en blanco. Quería comentar o asunto ese. A ver, o feito de que podese facer en bicicleta, pero pode, 16 kilómetros, que máis ou menos teñen limpeza nos carreiros, nos camiños, nos sendeiros, sí, non? Esos 16 kilómetros están limpos perfectamente, pero bueno, sí. Aí en bicicleta é complicado. En certos tramos... Hay que pisarse. Perdón. En certos tramos sí que se dá feito en bici, pero hai outros que hai que coller as costas, bueno. E non queda máis remedio. Bueno. Pero bueno, hai vías alternativas que por a pista que vai desde a Portela do Home podes acceder. Evidentemente. Hai ali donde... Que se vai en coche, pois por o tanto, ou en coche en todo o terreno, eu xa fui en turismo a mitad do camiño, despois din a volta porque tampouco quería... Eu fixen camiñando esa zona de Lobis hasta lá arriba de todo, precisamente a Portela do Home, por o... por o camiño que ah, por o camiño ese, por subindo por Lobios, por Sá, non? Por aí, sí, por esos... Sí. Tirar a... por a Portela, por os dous sitios. Claro, pero desde Sá vai dar a Portela pasando por a 2 km das sombras. Por as sombras, ah, sí. Sí, sí. Bueno. Pasa cerquiña. Desde onde pasa a pista hasta a mina, uh-huh, ainda hai 1 km e pico... E a mina non é accesible, non? Sí. Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, está libre, está abandonado aquilo. E como estaba restos de sueños de riqueza abandonados. Estaba tapiada a mina, pero bueno, sí que fixeron un burato últimamente, pero sí que se ve para dentro da mina. Que isto decían en Madrid, a mín contábame, noutros épocas, porque fai 20 ou 30 ou 40 anos me contaban, oye, hai unhas minas en España que se comunica con os de Portugal, decían que era para o Wolframio, pero era para o contrabando. Decías en Madrid, ¿eh? Por eso inventan máis por aí que a realidad, ¿no? Seguro, sí, seguro. Vaya, que en Madrid inventan moito. Bueno, bueno, xa que falamos das minas precisamente, aquí hai algunhas xa en desuso, como as de Sal en Cardona, que teñen unha explotación turística algo fora de serie, non? Teñen un alumbramento especial, teñen acompañan os rapaces, claro, hai visitas diarias de, claro, de moitísimos autocares, claro, e moitísimos escolares, ademais, sí, non? Sí, que, sí. Además non ten nada. É unha unha pequena... E que unha aposta en valor que se debía facer de todos estes sitios que teñen un contenido, sí, sí, sí, teñen un contenido educativo e de claro, etnográfico moi importante. Entonces, cando levan os rapaces de campamentos, pois non sería unha mala idea, agora que hai eleccións, que algún candidato por aí veña vendendo sombras. Sí, que agora estamos no tempo de agora estamos no tempo de pedir. Véndese tanto nestas épocas. Entonces non está, quero decir, condicionada para poder darlle un certo reclamo turístico. Hai valientes que se meten, pero non deben meterse porque realmente si pasa un accidente non hai claro, posibilidade de auxilio, claro, non? Claro, no, dentro é perigoso. Si, además, pode haber charcos de agua, de todo. Claro, claro. Si non está condicionada, si non tenga súas mínimas... Claro. Porque os 2 ou 5 metros que se avance é todo negro. Claro. Pasamos a oscuridade. E teñen que levar unha certa... Bueno, ten que ser un entendido, un espeólogo destos. Sí, eu, desde logo, non valía para contrabandista si de verdad tuviera que ser uso. Sí. Bueno, pois, que máis cousas nos podes recomendar aparte deste viaxe que xa meten medio preparado xose para ir a visitar para facer a Ruta das Sombras? Se queres pasar directamente ao bacalao, por exemplo, non? Non sería, sí, non sería o cabrito, ¿no? Sería moi interesante, non? Por ir camiñando hasta unha zona onde se poida un repoñer as forzas do camiño e despois dar a volta ben alimentado. Unha ruta moi recomendable é desde a Portela do Home subir a Pedra Furada. A Pedra Vela ou Pedra Furada? Pedra Furada. Pedra Furada. E isto, que na parte española ou portuguesa? E indo desde a Portela, está xusto antes das Albas. Ostras, vai na dirección á izquierda, o sea, da Portela, no, indo de España a Portugal. Nos cumbios do Xurés. Ostras. Hai unhas vistas fantásticas desde esa zona. Pedra Furada. Pedra Furada. Pero eso, que distancia pode ser? Cantas horas de sendeirismo? Pois eso, esa é a ruta de todo o día, se irá a mañá e virá a tarde. Ajá. Sí, pero isto pode ser mellor desde a carretera que vai ás sombras desde a Portela, non? Tamén é unha alternativa ir desde as sombras hasta que, a Pedra Furada. Non vexe moita pendiente, eh? O sea, desde as sombras vexe moita pendiente. Porque pero é máis corta que desde a Portela. Claro, pero bueno, subindo hai esas encostas tremendas, non? Pero as vistas que son tanto dun lado como do outro, ou, quer decir, é cumio da Serra de Xurés para Portugal e para España. Claro, é corta, sí, de división de aguas, non? Para os dous lados. Para os dous lados, sí. É que a línea fronteriza... Sí, sí, eu acórdome das veces que me tes comentado, Pedra Furada é unha zona que está entre, digamos, a raia propiamente dita, non? Sí. No, é que a raia vai... Na línea dos marcos fronteirizos. Exactamente, que a línea vai na división de augas con Portugal, bueno. Claro, está ben. Pois, haberá que apuntarse... Pois nada, facer esa ruta, sí, sí, chegas a lá, comes o bacallao... Pero hai que leválo, eh? Bueno, arriba non hai capelas de ese tipo. Pero se te metes a Portugal? Sí, sí, pero quedan máis quilómetros que para España, eh? Ah. A ruta é para abrir apetito. Despois xa se vai a Portugal a comer o bacalao. Muy ben. Que, pero queda bueno. Eu tiño outra fórmula, Pablo, pero isto non lle quero dicir nada porque é un secreto meu. Ah. A ver, a ver. Coller o coche, coller o coche desde aquí... Lobios, ir por a Cela, non, facer todo montaña. Da, sí. Valdesalas, Tourén, bueno, de, antes de chegar ao Tourén, tirar por a carretera esa asfaltada que vai a Pitón das Xunias e comer ali o bacalao. No Pitón? Tamén é boa idea. Sí, tamén sí, é boa idea. O esforzo é tremendo, pero o resultado, o final... Pero, home, o esforzo non é tan bo, non é tan grande, posto que vas conducindo, non? Non se vai camillando, vaise conducindo. Hai menos gasto energético. Bueno, pois agradecemosche moitísimo, Pablo, que estiveras con nos que estes minutiños, que perderas bueno, a conversa foi moi agradable e creo que é o comezo de moitísimas máis que teremos que facer, non? Sí, hombre, hasta conseguir que poña a web ese que nos enseñes. Bueno. Igual vos dou unha sorpresa en breve. Vale. Dios, pois hai que saberla rapidamente, que sea antes de un mes, porque senón vou vela directamente aí. Vela aquí en directo. Vale. E despois, no verán, disfrutámosla xuntos. Claro. Somos capaces de brindar con un viño verde ou con un albariño, calquera de ser viño, seguro que servirá para degustar entre nós. Hai o viño verde, que bon tá. Efectivamente. Moitas gracias, Pablo. Nada, Pablo, boa tarde a todos. Un abrazo. Un aperto moi grande. Hasta outro día, hasta logo. Hasta outro día. Despedimos a Pablo con música. ¿Qué vos parece? ¿Vamos a Mariña? Pues vamos a ver si nos... A ver si nos collen na Mariña. Vai ser moi xustiño de tempo, ¿eh? Sí, un cuarto de hora para Paco é moi pouco. Música logo. Vamos a ver.